स्वयं व्याकृत है। पहले आपने कहा था, पहले आपने ये कहा वह यह जो था जगत अव्याकृत था, वही व्याकृत हो गया। फिर आप क्या बोलना चाहिए, वही प्रवेश हो गया, कहना चाहिए आपको। लेकिन आप यहाँ के बोल रहे हो इदानीम कथम इदम उच्यते, इस समय भी आप कैसे कह रहे हो, पर आत्मा अव्याकृतम कुरवन ये प्रविष्ट, वही परमात्मा पहले अव्याकृत को व्याकृत करता हुआ प्रवेश कर गया। ये कैसे कह रहे हो आप, दोनों पर विरुद्ध बात है। व्याकृत ने अव्याकृत को बनाया, अव्याकृत ने व्याकृत को बनाया, एक बात ये कह रहे हो। दूसरे तरफ कहते नहीं, परमात्मा ने अव्याकृत को व्याकृत कर दिया और परमात्मा प्रवेश कर गया उसमें, ये आपका कथन परस्पर विरुद्ध लग रहा है। अर्थात एक वाक्य में आपने कर्ता किसको बनाया, अव्याकृति व्याकृत का कर्ता है। दूसरे वाक्य में क्या बोल रहे हो, परमात्मा ही इस व्याकृत का कर्ता है, विरुद्ध वाक्य नहीं हुआ। व्याकुर्वन यह प्रविष्टि थी, तो कहते नहीं से दोष ये वहाँ अव्याकृत को बोल रहे ना, वहाँ आपने क्या कहा था, शुरू कहा तो कहा था अज्ञात ब्रह्म था, शुद्ध नहीं, कारण ब्रह्म ही कार्य ब्रह्म हो गया, ये आपने कहा था नाम ना, शुरू जो हुआ था वह कारण ब्रह्म ही कार्य ब्रह्म हो गया। अव्याकृत क्या है, कारण ब्रह्म, वो कार्य ब्रह्म हो गया, ये तो आपने कहा। और यहाँ के क्या बोल रहे हो, अब नहीं नहीं जो यदर्थ सर्वशास्त्र में यस्मिन विद्या इत्यादि क्या आपने लिया, शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध उक्त स्वभाव परमात्मा सही प्रविष्ट हो गया, गड़बड़ हो गया नहीं। पहले आप कह दिए कि वो अव्याकृत सृष्टा है किसका, व्याकृत का, और अब यहाँ आप व्याख्या करते हुए सहेश प्रविष्ट की व्याख्या करने के लिए आपने शुरू में क्या कर दिया, शुद्ध ब्रह्म को ले लिया, और वो परमात्मा ने ही इस अव्याकृत को व्याकृत बनाया और व्याकृत में प्रवेश कर गया। विरोध नहीं दिख रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, उस वाक्य में कर्ता आपने अव्याकृत को बनाया, व्याकृत का कर्ता, और इस वाक्य में व्याकृत का कर्ता परमात्मा आपने बना दिया, तो भिन्न भिन्न कर्ता हो गए, हक और कार्य वही प्रवेश, ये कैसा हो सकता है, इसलिए शंका उसको उचित ही है, अनुचित नहीं है, नहीं से दोष रहा। तब सिद्धांती कहेगा अरे वो जैसे वहां पर आप देखते हो ना, कहीं कह दिया हाथ वहां से आकाश, आकाश से वायु, वायु से ये कर, कहते नहीं लोकान सृजा आई थी, कई सारे लोग इकट्ठे सृष्ट कर दिए, कहीं बोले नहीं तेजो, पहले तेज फिर जल फिर अंत, वो आकाश वायु को गोल कर और बाद लोगों के बाद में आया। तब आप क्या कहते हो, ऐसे परस्पर विरोध वाक्य श्रुतियों में आप जब देखते हो, आप यही कहोगे नहीं ये सब कुछ जो है गुण गुणों पर संहारण न्याय से आप सबको मिला लीजिए, सर्वत्र ही क्रम बना दीजिए, आकाश से वाक्य वायु से जाग्र अग्नि से जल जल से प्रति प्रतिग्रह अपंचीकरण, उसका पंचीकरण, अपंचीकरण के बाद जाए पंचभूत, अपंचभूतों के बाद भौतिक भौतिक सृष्टि हुई, उसके बाद लोक सृष्टि, क्रम बना लेना, अध्यारो कर लेते ना, उसको समझ समुच्चय कर लेते, तब तो समर्वय आपके आधार पर, उसी ने यहाँ पर इन दो वाक्यों को परस्पर समर्वय का इसे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वह अव्याकृत भी बिना शुद्ध का कुछ नहीं कर सकता, जो अव्याकृत व्याकृत हो गया जब कहते हैं वह भी अधिष्ठान बद शुद्ध के बिना संभव नहीं, वह अव्याकृत का आरोपित है शुद्ध में, इसलिए कहते हैं परस्यापि आत्मनो अव्याकृत जगदात्मत्व निवक्षित, उस परमात्मा को परस्यापि आत्मना मतलब उस परमात्मा को भी अव्याकृत जगत रूपेण विवक्षित, इसे उस वाक्य में जो हम कह रहे अव्याकृत कर्तृक व्याकृत जगत उत्पन्न हो गया, वहां भी अव्याकृत कर्तृत्व मैंने पहले भी बोला था भाई, नियंत्रित कर्तृत्व से विशिष्ट लो, क्यों कहा, ये तो जड़ है, जड़ से कहां से उत्पन्न हो जाएगा, चेतन मानना पड़ेगा, अचेतन के लिए कहां से लाओगे, शुद्ध को बिना चेतन कहां से होगा, इसका तात्पर्य होगा शुद्ध ब्रह्म ही नियंत्रित कर्तृत्व आदि धर्मों से विशिष्ट होकर के अव्याकृत रूप प्राप्त किया, और वह व्याकृत रूप से परमात्मा ही व्याकृत धारण किया है, अतः परस्पर कोई विरोध नहीं है, परस्याप्यात्मनो अव्याकृत जगत विवक्षित, इसे कोई विरोध नहीं रहा। अच्छा अव्याकृतवत परस्याप अपि कहा नहीं, इसलिए अपि क्यों कह रहे हैं, अव्याकृत के समान पर भी उस अव्याकृत से तादात्म्य है, और फिर तादात्म्य अपन्न होकर के व्याकृत का निष्पारण निष्पादन हुआ है। आक्षिप्त नियंत्रकत्र क्रिया निमित्तम ही जगत अव्याकृत व्याकृत दिया वो जानो। मैंने पहले बोल चुका हूँ, भाष्कर स्वयं कह रहे हैं, इसलिए बताया है अभी अभी कुछ देर पहले कि भाई आक्षिप्त नियंत्रित कर्तृत्वादि क्रिया के जो निमित्त है, जो व्याकरण रूपी जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया का निमित्त चेतन धर्मों के बिना कैसे होगा। अनाम और अरूपात्मक के जो अव्याकृत है वो नाम रूपात्मक के व्याकरण रूप क्रिया होने के लिए कोई कर्ता चाहिए, कोई नियंता चाहिए, व्यवस्थापक चाहिए ना, वो चेतन धर्म है। उस क्रिया का निमित्त भूता जो नियंत्रित करते थे हमने क्या किया, आक्षेप से लव्य माना। यही वहां पर हिमाचक भी क्या बोलते हैं, कर्ता च आक्षेप लभ्य और संग्रह में ही आया है। कर्ता जो है आक्षेप लभ्य होता है, उत्तर प्रति क्यों है अजेता में केल विधि बोध कराए गए ही नहीं, तब सामना श्रुतिया क्या हो जाता है, वह कर्तृत्व आदि का भी बोध करता है। संख्या कभी बोध कर देता है, इसलिए कहीं जो सत्र में क्या होता है सत्रण भोजन के प्रयोग कर दिया, वो सब क्या जितने ऋत्विक वही सब यजमान, आज एक ऋतु का यजमान हो जाएगा तो उसके अंदर ऋतु तो नहीं रहेगी, वो बाकी सब ऋतु हो जाएंगे। कल जो आज जितने ऋतु में रहे उनमें से एक यजमान हो जाता है, और जो पूर्व दिन यजमान था वो ऋतु हो जाएगा। इधर सभी के सभी ऋतु भी है, सभी के सभी यजमान भी है। ये कैसे लाया आपने, सत्रण में जो कर्तृगत भोजन को लेकर, इसलिए वो जो कर्तृत्वादी आक्षेप से प्रत्ययार्थ के द्वारा प्राप्त जैसे वहां मानते हैं, वैसे यहाँ पर भी अव्याकृत व्याकृत हो गया, ये कहने के लिए भी ये व्याकरण रूपी क्रिया का निमित्त भूता कर्ता के बिना हो नहीं सकता, और कर्ता भी नियंत्रित हुए बिना काम नहीं बनेगा। नियमन करने वाले भी चाहिए ना, अंतर्यामी रूपे ना, ये नियमन न करके उल्टा पलटा चल जाएगा, आपने बना के छोड़ दिया तो सब उल्टा पलटा चलेगा, फिर उसे नियंत्रण करने वाले भी तो चाहिए, केवल उत्पन्न करता होने से काम चलता नहीं, नियंता का भी जरूरत है। इसलिए क्या आप जैसे कोई ऐसा हो जाए, आजकल लोगों के यहाँ देखने को मिल रहा है कि पैसा है लेकिन क्या करे, ड्राइविंग आता नहीं, कार को खरीद लिया, अब ड्राइवर क्यों ना कैसे चलेगा, गाड़ी हो खरीद लोगे तो चलेगा क्या, अरे खरीद लेने से चलनेगा नहीं वो गाड़ी, वो ड्राइवर की जरूरत है। अब उसके लिए आप ड्राइवर को भाड़े पे रखोगे, अब वो उसको चलाएगा नियंत्रण करेगा तब तो गाड़ी जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर भी केवल उत्पन्न किया किसी वस्तु को उतने से काम चलता नहीं, इसे कहते नियंत्री कर्त्री, ये सब क्या है क्रिया के निमित्त है जो कि आक्षेप से लब्ध, वो सारे से विशिष्ट जगत को अव्याकृतम नाम से लेना, और वो व्याक्रियता ऐसा हमने पहले भी समझा दिया है। इदम शब्द सामनाधिकन्याच अव्याकृत शब्द से, और दूसरा ने तद इदम, तद इदम ऐसे है ना, इदम शब्द का भी सामान्य अधिकरण कर दिया है, उससे भी अव्याकृत शब्द के अंदर इसलिए वह या बोलने की जरूरत है, तत् अव्याकृत आसी सीधा बोल दो ना, तत् इदम तरी अव्याकृत आसी, ऐसा मंत्र आरंभ हुआ ना, तद अदम ये कहने क्या जरूरत है, तद अव्याकृत आसी सीधा बोल दो, इसका मतलब वह यह संबंध करने के लिए दो समानी पड़ेगा, अवस्था भेद, अवस्था भेद से दो एक ही को दो रूप में मानना ही पड़ेगा। अब तो क्या हुआ, एक हो गया विशुद्ध अवस्था, एक हो गया अव्याकृत अवस्था, इसलिए कहना पड़ेगा वह जो विशुद्ध है वही यह, तब जो विशुद्ध है वह यह जो अव्याकृत रूपेण आसी, ऐसी अवस्था देनी पड़ेगी, और वह जो फिर अव्याकृत जो तब वो नाम रूपा व्याकृत, ऐसा इस तरह से परस्पर संबंध जोड़ने के लिए ही मंत्र में इदम शब्द का तत् के साथ सामनाधिकरण के साथ प्रयोग हुआ है, यह विज्ञापन करता है या तत् से शुद्ध ही लक्षित किया जा सकता है। शुद्ध को सीधे नहीं ले सकते आप, क्योंकि अव्याकृत का विशेषण है तत्व, इसे कहना पड़ेगा शुद्ध को कैसे जोड़ूंगा अव्याकृत के साथ, नियंत्रित कर्तृत्व आक्षेप लब्ध कैसे विशिष्ट क्रिया का निमित्तों को लेकर के ही उस जगत का अव्याकृत रूप था, ऐसा लेना पड़ेगा। यथा इदम जगत नियंत्रादि अनेक कारक निमित्तादि विशेषवद व्याकृतम तथा अपरित्यक्त अन्यतम विशेषवदेव तद अव्याकृतम आसीत, ये चलो आज की समय समय का सामने है, इस जगत में जैसा हो रहा है वैसे आप लीजिए, यथा इदम जगत, नहीं इदम का अन्वय करके दिखा रहे, यथा इदम जगत, जैसे आप इस जगत को देख रहे हो उसका कार्य कैसा जगत को देख रहे हो, नियंत्रादि अनेक कारक निमित्त आदि से विशेष वाला होकर के क्या होता है व्याकृतम। जैसे एक घट को व्याकृत करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो बहुत सारा निमित्त है वहाँ पर, अनेक कारक होते हैं, कर्ण की भी जरूरत है, उसमें अनेक साधनों की अपेक्षा है, जैसे कहते अनेक कारक निमित्त आदि विशेष वाला जो जगत है, इदम जगत व्याकृतम, विशेष वाला होकर के ही यह जगत व्याकृत हुआ, जैसे आज का समय आपके सामने दिखाई दे रहा है, तथा अपरित्यक्त अन्यतम विशेष देव, इसलिए आपको मरना था पड़ेगा, वो सृष्टि के आदि काल में भी एक भी निमित्त को त्याग नहीं कर सकते, किसी भी निमित्त का लोप हो जाए तो सृष्टि के आदि काल में जगत उत्पन्न नहीं हो पाता, इसलिए सकल निमित्त से विशिष्ट होकर के ही, जैसे आज सकल निमित्तों से विशिष्ट होकर आप कार्य को उत्पन्न करते हो, उसी प्रकार से उस जगत उत्पत्ति काल में भी सकल निमित्तों से विशिष्ट होकर के ही, इसलिए अपरित्यक्त अन्यतम का मतलब क्या, सकल निमित्त से विशिष्ट, अप्रत्यक्त से नई द्वय को प्रयोग हो गया, निषिद्ध ग्रंथ से अवश्यम भावी तथा कबोध हो गया, अवश्य ही सर्व निमित्तोपे वह परमात्मा अव्याकृत रूपेण स्थित होकर के व्याकृत जगत का निर्माण किया है, यह अर्थ लेना ही पड़ेगा। व्याकृत व्याकृत मात्र विशेष है, केवल अवस्था विशेष है अव्याकृत और व्याकृत। दृष्टश्च लोके विवक्षात शब्द प्रयोग, और लोक में भी विवक्षा के अनुसार शब्द प्रयोग भी देखने को मिलता है, एक ही शब्द है लेकिन अवय रूपेण कहीं प्रयोग होता है, कहीं अवय रूपेण प्रयोग हो रहा है, कहीं ग्राम आ गया गांव आ गया, अरे गांव कैसे आ जाएगा भाई, गांव आ सकता है क्या कभी उठ करके, लेकिन शहर में मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं और पगड़ी दारी जाए धातु धोती वोती पहन उनके झंडा उंडा हरा झंडा काला झंडा लेकर के आ गए, नहीं होता है ना, घेराव कर दिया, तो कहते गांव गांव का गांव आ गया है, गांव का गांव आ गया, गांव कहां ले आएगा, और तात्पर्य यह है कि गांव के हर व्यक्ति आया है, हर व्यक्ति हर आदमी सबके सब गांव के लोग आ गए हैं, उसकी रक्षा जैसे गांव ही आ गया, ग्राम शून्य कर देते हैं, गांव शून्य है, वहां भी क्या है गांव शून्य किस दृष्टि से कहा जा रहा है, है? जन शून्य जन शून्य, इसलिए गांव नहीं कजाति ग्राम शब्द न निवास मात्र विवक्षाया ग्राम शून्य शब्द प्रयोग भवति, क्योंकि कभी कभी जो ना निवास मात्र विवक्षा को देखते हुए क्या कहते हैं हम ग्राम शून्य शब्द प्रयोग होता है, निवास मात्र को लेकर के, निवास अधिकरण मात्र विवक्षाया अधिकरण मात्र विवक्षा करते, क्योंकि पहले वह गाँव बसा हुआ था अब तो उजाड़ के चले गए, अब निवास निवास स्थान कुछ भी नहीं रहा, एक भी मकान नहीं, एक ही झोपड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, तब कहते हैं ग्राम शून्य। और कभी ऐसा भी व्यवहार हो जाता है कदाचित निवासी जन विवक्षा है, निवास विवक्षा नहीं, निवासी जन की विवक्षा करोगे तब व्यवहार क्या हो गया ग्रामागत गाँव आ गए, अब लोग आए हैं गाँव नहीं आए, अब गाँव गया नहीं है, गाँव तो वही है जगत वही है, लेकिन वहां का मकान नहीं, सब जो भी उठा चल दिए, तब कहते ग्राम शून्य, जब लोग आए तो ग्राम आगत, ये दोनों ही व्यवहार होता है, निवास को लेकर के भी और निवासी जन को लेकर के भी, शब्द वही अर्थ भेद है, अवस्था भेद को लेकर के, उसी प्रकार कहा प्रकट है कदाचित वही विवक्षा है नी, कभी कभी तो दोनों व्यक्ति इकट्ठे लिया जा सकता है, ग्राम शब्द प्रयोग भवती ग्राम शब्द का प्रयोग होगा, जैसे दृष्टान क्या है ग्रामम च न प्रविशेत इति, वहां पर क्या है ग्राम का ग्राम को प्रवेश मत करो, उसका तात्पर्य क्या है उस ग्राम के लोगों के साथ नहीं बैठना उठना, क्या लोग विवक्षित है, जब लोगों के साथ बैठना उठने के साथ उस गांव के घर में भी नहीं जाना, घर विवक्षित है, निवास विवक्षित है और निवासी भी विवक्षित है, मैं घर में नहीं जाऊंगा लेकिन रास्ते में गाँव के लोगों के साथ संग करूंगा, ये भी हो सकती थी ना, दोनों को निषेध, ग्राम में प्रवेश न करो का मतलब यह है ग्रामस्थ किसी घर में नहीं जाना और ग्रामस्थ किसी जन के साथ भी संबंध नहीं करना, दोनों का निषेध हो गया, निवास भी और निवासी भी दोनों का निषेध, तत्व दिया उसी प्रकार यहाँ पर भी समझिएगा, जगत इदम अव्याकृतम व्याकृतम च इति अभेद विवक्षायाम आत्म अनात्म निरोध भवति उपदेशः। जब जगत अव्याकृत भी है और वही व्याकृत हो गया, ऐसे जब कह रहा हूँ अभेद विवक्षा पूर्वक आत्मा और अनात्मा दोनों को अवस्थाओं को उपदेश किया जा रहा है, समझो आत्म अनात्म निरोध की अव्यक्त को व्याकृत कर शब्द से अव्यक्त ही अव्याकृत और व्यक्त ही व्याकृत विषय, यह अवस्था विशेष का भेद ही हुआ और वही आत्मा अनात्मा हुआ। आत्मा से तात्पर्य व्याकृत होता व्यक्त है, दिखाई दे रहा अनुभव में आ रहा है इधर आत्मा है, नहीं तो जड़ है अनात्मा है अव्याकृत अव्यक्त है। ऐसे भी यह भाष्कर ने आत्मनात्मनोर भवति उपदेश तथा इदम जगत उत्पत्ति विनाशात्मक मिति केवल जगत उपदेश, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जगत उत्पत्ति और विनाशात्मकता को लेकर के केवल जगत का उपदेश भी हो सकता है, जैसे दोनों उपदेश एक साथ लिया था वहां पर उसे और यहाँ पर भी कर सकते हो। तथा इदम मैंने अस्मिन वाक्य थी वाक्य, इस वाक्य में भी आप क्या करेंगे केवल जगत शब्द के द्वारा प्राधान्य व्यवहार भी किया जा सकता है। तथा महान अज आत्मा अस्तुलो अनुणु सयेश नेति नीति इत्यादि केवल आत्मोपदेश है ना, केवल जगत उपदेश हो गया, केवल आत्मोपदेश हो गया, उभय उपदेश जैसे आप केवल गांव निवास दृष्टि उपदेश, केवल निवास दृष्टि उपदेश, उभय दृष्टि उपदेश, बस यहाँ भी घटा रहे यहाँ विपरीत क्रम से लिया, अरे उभय दृष्टि उपदेश हुआ, फिर केवल जगत दृष्टि उपदेश हुआ, फिर अब केवल आत्मदृष्टि भी उपदेश कर सकते हैं, है नहीं? केवल जो उभय दृष्टि हुआ तो हम क्या कहते अव्याकृत व्याकृत हो या उभय दृष्टि हुआ, उभय दृष्टि अगर अव्याकृत व्याकृत हो गया मतलब क्या बिना चेतन हो नहीं सकता, और केवल चेत की बात नहीं है लेकिन केवल आत्मा का भी बात नहीं है, नहीं आत्मविशिष्ट जगत की बात है, नियंत्रित आक्षेप लब्ध नियंत्रित कर्तव्य से विशिष्ट अव्याकृत रूप प्रसिद्ध अज्ञात कारण ब्रह्म लेना पड़ा, वो व्याकृत हो गया अर्थात नाम रूपादि से विशिष्ट कार्य ब्रह्म रूप अभिव्यक्त हो गया, विशिष्ट लेना दोनों आ गया ना उसमें, जगत भी आ गया आता भी आ गया, और जब ये कह रहा हो गया जगत उत्पत्ति और विनाशशाली है या तो क्यों जगत की बात हो रही है, यहाँ तो आत्मा को कोई मतलब ही नहीं क्यों आत्मा उत्पन्न विनाशशाली तो है नहीं है या? नहीं है, इसलिए जब मैं कहता उत्पन्न विनाशशाली जगत उत्पन्न हो गया प्रकट हो गया इसमें वहां पर आत्मा से कोई मतलब ही नहीं, आत्मा को किनारा करो, वहाँ केवल निवास वाला ग्राम के समान ग्राम शून्य के समान कहना पड़ेगा जगत उत्पन्न और नष्ट हुआ, वो क्यों जगत उपदेश हुआ और क्यों रात उपदेश कहाँ मिलेगा, कहते जैसे जिस भाव पर ग्राम में आगत था वैसे यहाँ पर भी केवल आत्मोपदेश भी हो सकता है, कैसे महान अजो यम आत्मा बोल दिया असूलो अनु शेष नीति नीति इत्यादि वाक्यों में केवल आत्मोपदेश है, जैसे श्रुतियों में आप तीन प्रकार के उपदेश देख सकते हो, कहीं पर केवल आत्मोपदेश परक वाक्य होगा, कहीं वाक्य जो है केवल जगत उपदेश परक वाक्य होंगे, लेकिन कहीं पर उभय उपदेश परक वाक्य होगा, और यह जो अव्याकृत व्याकृत मास जो बोला जा रहा है इस स्थल में उभय उपदेश परक है, इसको पहचानना पड़ता है जब वेदांत को समझते हुए सरल होता है, इसलिए भाष्यकार ने इसको उठाया। तब पूर्व पक्षी कहते हैं महाराज फिर भी हमारे अंदर शंका है, तो हो नहीं सकता है प्रवेश, ननु परेण व्याकर्त्रा व्याकृतम सर्वतो व्याप्तंच सर्वदा जगत सकथम यो प्रविष्ट परिकल्पित है, कहते परमात्मा के द्वारा व्याकरण हुआ, वही व्याकर्ता आपने कहा ठीक है मान लिया परमात्मा ने सृष्टि किया, परमात्मा ही अव्याकृत स्वरूपेण स्थित होकर के अवस्थापन होकर के व्याकृत अवस्था को प्राप्त कर गया विवर्त हो गया, ये तो समझ में आ गई आपने समझा दिया दोनों भेद ठीक है, लेकिन वह परमात्मा जो उत्पन्न कर रहा है वह समस्त जगत व्याप्त है, जब व्याप्त उसको प्रवेश कैसे हुआ, क्योंकि वही विवर्त हुआ है ना, आपने वही अव्याकृत ही व्याकृत विवर्त हुआ अर्थात वो व्याप्त है उसी में, जैसे मिट्टी गड्ढे घट में व्याप्त, अब कहोगे नहीं मिट्टी घड़े प्रवेश कर गया वो तो सावय में संभव भी है, घड़े को मिट्टी से भर देंगे ठूस देंगे उसके अंदर वही दिक्कत नहीं, लेकिन सावय में संभव है, लेकिन जिस मिट्टी से घड़ा बना है वही मिट्टी को घड़े प्रवेश नहीं करा सकते, वहां पर भी दोष आ जाता है सावयव में भी। जिस कारण से जो कार्य पैदा हुआ है वही कारण उस कार्य में प्रवेश कराना असंभव है। नहीं, आप धागों से कपड़ा बना दीजिए, उस कपड़े में दुनिया भर धागे का जो गठरी बांध दो, बन नहीं सकते क्या? लेकिन जिन धागों से कपड़ा बनाया उन्हीं धागों को उस गठरी के अंदर बांध सकते हो, धागा कहां रह जाता है? किसी प्रकार के कारण का भाव विचार करके देखेंगे यही मिलेगा, जिस कारण से जो कार्य पैदा हुआ है उस कार्य में उसी कारण का प्रवेश नहीं हो सकता, उस कारण के सदृश जो दूसरा पदार्थ सावय पदार्थ होने के नाते उनको प्रवेश कराया जा सकता है। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है परेण व्याकर्ता व्याकृतम सर्वतो जगत व्याप्तम सर्वदा सदा व्याप्त है, नहीं कि अभी व्याप्त बाद में नहीं रहेगा बाद में घुस जाएगा, कभी न कभी अव्याप्त हो जाता हो तो घुस भी सकता था परिचन्न तक प्राप्त होता था, लेकिन सर्वदा व्याप्त है वो जगत सब कथन में प्रविष्ट है परिकल्पित है, फिर आप उसी का यहाँ प्रवेश की परिकल्पना कैसे कर रहे, क्योंकि हम दुनिया में यही देखते हैं अप्रविष्ट ही देश परिचन्न प्रविष्ट में शक्य है, जो अप्रविष्ट देश में ही किसी परिचन्न वस्तु के द्वारा प्रवेश करता हुआ देखने को मिलता है। जैसे हम और आप सब क्या है शरीर दृष्टि परिच्छिन्न है, और हम लोगों का अप्रविष्ट देश क्या था एक कमरा था, इसलिए अप्रविष्ट देश होता है इस कमरे के अंदर परिच्छिन्न शरीरवान आपने जो है ना प्रवेश किया है, यही संभव है। व्याप्त आत्म दृष्टि आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, दृष्टान से यथा पुरुषेण ग्राम अगर नाकेशेन किंचित नित्य प्रविष्ट था, जैसा पुरुष के द्वारा ग्रामादि में प्रवेश संभव है, आकाश ने आकाश जो गांव में प्रवेश कर गया कैसे बोलो, कैसे कहते हैं यथा पुरुष ने ग्रामादि पुरुष के द्वारा अप्रविष्ट ग्रामादियों में पुरुष रूप परिच्छिन्न व्यक्ति के द्वारा यत्किंचित काल विशेष में प्रवेश संभव है, न आकाश न किंचिदपि नित्य प्रविष्टत्वात्, आकाश आदि के द्वारा प्रवेश कदापि किसी विकार किसी देश को लेकर व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि वह नित्य ही सर्वत्र प्रविष्ट है। तब सिद्धांत एक देशी शंका करते हुए कहता है पाषाण सर्पाधिवत धर्मांतरण चित दोनों पार्थिव है, पाषाण भी पार्थिव है सर्प भी पार्थिव है, और पाषाण के भीतर सर्प उत्पन्न हुआ एक तो होता है कि पाषाण है और पाषाण के बीच में सर वो यहाँ दृष्टांत नहीं लेना, क्योंकि आगे सर सहजोत्तम कहेंगे विशेषण भाषाकार, जैसे वो शिवाजी की कहानी में नहीं आया पत्थर फोड़ा तो पत्थर के भीतर में मेढक था किसे घुसाया तो है नहीं, इसलिए पत्थर जब पैदा हुआ होगा उसके अंदर परमात्मा ने साथ साथ तो खोखा भी अंदर में जो है उतना जगह छोड़ा था, उसमें कब पैदा हुआ जल उसके अंदर आया कब कीटाणु कब मेढक का बीज उसमें था मेढक भी हो गया वो कीटाणु खा रहा है इस... पाषाण भी पार्थिव है उसके अंदर सर्पुर भी वो भी पार्थिव कार्य प्रवेश करेंगे नहीं, वह यदि चेत अथापि स्यात् न परात्मा स्विनी रूपेण प्रवेश किंतरी तस्त एव धर्मांतरण उपजाय थे। तब पूर्व पक्षी जब पर सिद्धांत एक देशी का खंडन करते हुए कहता है महाराज ये भी नहीं हो सकता, क्यों अथापि न परात्मा ऐसा भी होता यदि मान लिया जाता तो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्यों वह जो परमात्मा है स्वयं रूपेण प्रवेश या आप कहना चाहते हो, वहां भी जैसे मिट्टी पत्थर बना और वह मिट्टी सर्प बन के प्रवेश किया पत्थर बन के प्रवेश नहीं किया और मिट्टी रूपेण भी प्रवेश नहीं किया, और यहाँ पर क्या कह रहे हो वो परमात्मा व्याकृत रूप में था और अव्याकृत रूप में था व्याकृत रूप में ना पैदा हो गया, फिर प्रवेश जब हुआ क्या किया व्याकृत रूप वस्तु अव्याकृत प्रवेश ऐसा नहीं है किंतु वो आत्म रूप में प्रवेश कर गया, गड़बड़ है तुम्हारी तो कहानी, इसे कहते हैं यहाँ भी धर्मांतरण कहना चाहो तो कोई आपत्ति नहीं, फिर जीवात्म रूप में प्रवेश करके कहना पड़ेगा, वह तो स्वीनिंग रूप में प्रवेश किंतरी तस्थ एव तब पूर्व पक्षी एक देशी यहाँ पर बोले किन तरीके से आगे पूर्व पक्ष ने खंडन किया न परात्मा स्वयं रूपेण प्रवेश वो परमात्मा स्वयं रूपेण प्रवेश नहीं किया है वो हो नहीं सकता, तब कहता है किन तरी पूर्व पक्ष ने पूछा और कैसे प्रवेश कर रहे हो तुम एक देशी से। जब एक देशी कहता है तत्सव धर्मांतरण जायती स्वरूप स्थित रहते हुए भी जीव रूप में प्रवेश कर गया समान तेन प्रविष्टा उस परमात्मा का प्रवेश किया गया है इति उपचर्यते या औपचारिक।